राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखताश्चे महाराज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी बुधवार विक्रम संवत 2059 3 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम स्वीकार आप कर दो, स्वीकार कर दो कुछ नहीं रहेगा, और स्वीकार नहीं करते तो कठिन रहेगा। उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, केवल स्वीकृति है। एक आदमी था, उसका लड़का बंबई को गए आदमी गया था, वो बीमार हो गया तो पिता ने विचार किया भी चलो बीमार हो गया है, चलो देखे मिले। तो बात क्या हुई, जिस धर्म में बीच में रहे एक धर्मशाला में ठहरे, तो धर्मशाला में लड़का पे ठहर गया, वो ही आ गए कमरे में ठहरा, और वो सेठ आ गए उसके पास ही कमरे में ठहर गया। तो लड़के बाबा खांसी बीमार था, तो वह व्यवस्था को बुरा करेगा, इसको यहाँ से हटा दो, मैं नींद नहीं आती हमारे को, हटा दिया। तो कमरा कोई खाली था नहीं, वो बेचारा बाहर जाकर चबूतरे पर बैठ गया, बाहर चौकी थी उसमें बैठ गया। सुबह हुआ, पिता निकला, देखा पूछा, ये हमारा ही बेटा है, तो फिर अपने कमरे में ले गया और व्यवस्था करी। अब ध्यान दें आप लोग, क्या इसमें अभ्यास करना पड़ा? मेरा बेटा है, इसमें अभ्यास करना पड़ा गया? क्या गवाही देनी पड़ी? क्या किसी को पूछना पड़ा? क्या उद्योग किया? बेटा है इस तरह से अगर मान ले ये परमात्मा है तो क्या बाधा लगती। वासुदेव सर्वम कहा है, गीता ने कहा जिस गीता को आदर करते हैं आप, उसमें वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है। तो ये मान ले वासुदेव है तो क्या बाधा लगती, क्या अड़चन आती है, क्या परिश्रम पड़ता है, बोलो क्या बताए। ये लड़का है मेरा, ये तो मान ले, इतना स्वीकार कर लो आप, परमात्मा है, परमात्मा है। एक ओम भूष्यम, उपनिषद में आता है एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, तो एक ही परमात्मा बहुत रूप से हुआ है। और वासुदेव सर्वम, अगर इसको स्वीकार कर ले आओ तो क्या बाधा है, अभ्यास की जरूरत नहीं, केवल स्वीकृति। जबरदस्ती भी कर ले नहीं तो स्वीकृति आने तो सच्ची बात निकल गई, सच्ची बात इसे तो होगी, परमात्मा ही निकलेंगे। वासुदेव सर्वम गीता कहती, जबरदस्ती भी मान लें कि गीता कैसे मान लो तो आप क्या पता लगे। इतनी देर में तत्व ज्ञान हो गया, वासुदेव सर्वम, सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसे महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है। ऐसे दुर्लभ महात्मा बनने में आपको क्या पता लगे, आप हो मैं हो सभी, ये भी परमात्मा, अरे भी परमात्मा, ये भी परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वभूम मैं तो यह हुआ तो परमात्मा से परमात्मा केवल स्वीकार हो गया। जैसे माँ को आप स्वीकार करते देखा नहीं है, पिता को आप स्वीकार करते देखा नहीं है। पिता बना उसमें जल्दी बूंद थे आप, वो क्या जाने बूंद क्या जाने कुछ जाने मानते हैं पिताजी। माँ के होने में तो पूरा शरीर बन गया, पूरा शरीर बड़ा मां से निकला, परंतु याद किसी को नहीं है। किसी को याद हो बताओ, किसी को याद हो तो बताओ। मेरे मन को माँ याद है, मैं इस माँ से हमने जन्म लिया, माँ याद है बताओ। किसी को मालूम नहीं, कोई नहीं बता सकता। अरे माँ मान लेते हैं, जानता कोई नहीं है, मान लेते हैं ये माँ है ये मेरे बाप है, जानते हो नहीं। तो न जानने पर भी मान लेते हो तो इसको न जानने पर भी मान लो, क्या है? बात सच्ची तो सच्ची रहेगी, परमात्मा है। निहाल हो जाओगे निहाल, इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है सब परमात्मा। खराब काम कोई करे, धंधों को मारे, गायों को मारे, तो ये क्या कर रहा है? ये खजूरी लीला है, खजूरी लीला ऐसी होती भाई। खजूरी लीला करेंगे तो खजूरी लीला तो जैसा जू हो वैसे कयुगी लीला हो वैसे भगवान कयुग लीला कर रहे है तो भगवान लीला कर लो लीला है क्या बाधा लग रहे बोलो आपके बाधा क्या लगती है? कृपा करो स्वीकार करो। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हैं ये उपनिषद कहते हैं, वेदों की वाणी है, गीता कहती है, वासुदेव सर्व इससे बढ़कर के किसका वचन मानोगे आप? हे तू रहित जग जू पुकारी तुम तुम्हार सेवक, एक आपका सेवक तो संत लोग भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। मेरे परमात्मा सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। क्या जैसे मान ले, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। आखिरी उम्र में करो, आज करो, अभी अभी बैठे अभी अभी मान लो हाँ भगवान गीता ने कहा वासुदेव सर्व मत पर तरम नान्यत, मेरे से कोई दूरी है ये हम एवं नमत्तो अन्यत यदि बुद्ध दुवन सा भागवत माया है हम एव नमत्तो अन्यत, मैं सुनिए मैं ही हूँ नमत्तो अन्यत, ऐसा मान लो क्या है पता क्या है बताओ आप बताओ, मैं क्या ये क्या बता रहे बताओ। केवल स्वीकार करो, स्वीकृति स्वीकृति मात्र से हम भगवान मिल गए तो तू ज्ञान हो गया, महात्मा हो गया। वासुदेव सर्वगति महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ आत्मा, वो महात्मा बन गया। थोड़ी देर स्वीकार कर भगवान ही है, सब भगवान है, विष्णु भगवान है, तम्बा भगवान है, पुष्प भगवान है, श्याम भगवान है, ये भगवान ही बने अनेक रूप से। तिल जितनी चीज भी दूरी नहीं है, तिल जितनी चीज है, एक तिल का भी दूसरा नहीं है, भगवान ही है। मनसा बसा चेती वर्षा वर्षा दृश्य आम एव न महत्व अन्यत मैं ही हूँ मेरे भाई कोई है नहीं मैं ही हूँ भागवत ये भागवत का वचन है आम एव न महत्व अन्यत यदि बुद्धि उत्तम जल्दी चट चट हमेशा जल्दी चट स्वीकार मानव जन्म सफल हो जा ऐसा भ्रम स्थिति कितनी बढ़िया है सफल आम एव न महत्व अन्यत मैं ही हूँ मेरा शरण है अन्य नहीं है अन्य नहीं है ये परमात्मा जो दिखे मन से वचन से दृष्टि से जो अनुभव है आम एव अन्य इंद्रियों से जो गुजरे हुए आम एव न महत्व अन्यत आज ही इस बात को स्वीकार कर लिया भगवान के कहने से वासुदेव संभव भागवत के कहने से उपनिषदों के कहने से कितनी बढ़िया बात है गीता के कहने से ऐसा प्रमाण कौन मिलेगा गीता उपनिषद भागवत कहने इनसे बढ़ करके और क्या प्रमाण मिलेगा इन प्रमाणों को आदर करके प्रमाणों का आदर करो निहाल हो जाओगे निहाल एकदम कर्तव्य पे पूरा हो जाएगा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा मनुष्य जन्म सफलता हो जाएगी ये भगवान है शिव भगवान भगवान आनंद हो जाएगा वासुदेव से महात्मा सुदुर्लभ ऐसा तो तुम भाग हो जा आप स्वीकार करो क्यों स्वीकार जैसे मास के कहने से क है क मान लेते हैं दूसरे प्रमाण बताओ क मैं दूसरा प्रमाण बताओ क है क्या बताए क्या बताए मास क है क ये ख है ये ग है ये घ है ये आप जानते हो को है जानते हो जानते हो तो क्यों बोला हाँ मैं हाँ मैं ए बी शरी ए बी है मैं भी अंग्रेजी ब्रिटिश बताता हूँ हम अंग्रेजी बनता है पहला अक्षर ए कैसे हुआ तो आप भला अक्षर ले रहे हो पहला अक्षर ए कैसे हुआ बी दूसरा बी कैसे हुआ ये अलग सर ये अलग सर अलग अलग से ए बी सी डी क्या बोलते हो बिल्कुल फालतू बोलते हो बताओ पहला अक्षर क्या हुआ पहला अक्षर ए दूसरा बी कुछ होश बोलो होश होश मार बोलो ए ए तो है अस ए बी है हल अरे बा बा बी बी स्वतः बी कैसे हुआ बी कैसे हुआ तो आप में किसी में ताकत है मेरे समझ लो आप इतने बैठे हो किसी में ताकत है हम समझ हम पढ़ना चाहते हम पढ़ना चाहते हैं पढ़ाओ कहते बाबा मान लो मान ले क्या वो मान ले कैसे समझाओ हमें समझाओ ये कैसे पहला अक्षर ये कैसे होता हुआ था, वो पहला कैसे हुआ, पहली थी है, और बी दंजन है, तेईस वाफर तेईस कृष्ण और गुजर कृष्ण कृष्ण बताओ कोई अच्छा मास्टर हुआ हो, अच्छा मास्टर पढ़ाने वाला मेरे को समझाओ, समझा दोगे समझाओ, तुम पढ़े लिखे हो बताओ समझा, ये कैसे हुआ है बी है मेरे सी क्या बात पकड़ लो माता खराब हो गया क्या बोल होश बोलो होश स्वर बताते हो व्यंजन बताते हो क्या बताते हो क्या बाबा तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ना चाहते हैं तभी कहते हैं तो तुम मान लो सिखाए मानने को क्या है आपको मान लो अच्छा एक हाशा एक कभी कभी कसी कसी अब कहा मतलब है एक आ बी का क्या संबंध फिर सी का क्या संबंध उठपटा गए तो ढंग से नहीं बोले हम शरीर उठे हुए जानते हुए हम पटे हुए शरीर जानते बाबा शरीर जानते हो तो शरीर दोष है हमारी संस्कृत है कृपा करो अगर ही बढ़ना चाहते अगर ही तो बढ़ना चाहते ही है मैं समझाओ समझा दो मैं तो ये ना समझा दिया मामा जी उसको तो मान लिया परमात्मा है ये नहीं मानने का जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं माने कल्याण नहीं वो मान लेगा वो तो मान लिया जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं माने उद्धार हो जाए वो नहीं माने ना और मान लेंगे ये माँ है ये बाप है भाई है ये मान लेंगे सिवाय मान लेंगे कोई प्रमाण नहीं है तो माँ को माँ मानते हो तो ये मान लो भगवान है माँ को माँ मान लें गीता गीता नहीं है गीता तो मेरे पास नहीं हो सब हम समझा सकते नहीं आप ए बी सी डी समझा दो ए बी हुआ सीढ़ी आई मर गया राम नाम रत ए बी सीढ़ी राही ये पढ़े क्या पढ़ाई है अरे ए बी सीढ़ी ए बी सीढ़ी आई अभी बड़ा सीढ़ी आई बड़ी आघटन हो गया यह अभी है बताओ और अर्थ बताओ ये का अर्थ बताओ अभी सीढ़ी आई या विद्या है तुम मान लो अभी इनको मान लो भगवान को नहीं माना है ना इसे कल्याण हो जाए कल्याण हो जाए इसमें नहीं मानेंगे जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे वो सब मानेंगे माँ को मान लें बाप को मान लें भाई को मान लें दादा को मान लें दादी माँ को मान लें बूढ़ी माँ जी को मान लें कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे यही है आपका परहेज तो कल्याण से ही है आपकी मुख्यता तो कल्याण से ही है कल्याण होगा नहीं माने जिससे कल्याण नहीं माने और सब मान लेंगे ये हमारा नानी है ये मेरा माँ है नानी है लिखा ये लाला है ये लाली है कहे लाली लाला हुआ जिससे कल्याण नहीं होता वो माना वो तो माना जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं माने बड़ी सूर भी चलो कृपा गारो अंधा था अंधा था वो आप अंधा था आप सही मिलता है अन्न हमारे को अंधा था आप अन्नदाता हो, अन्नदान महल में हम जीते हैं तो अन्न से जीते हैं, अन्नदान में आप ही हो तो अन्नदाता कृपा करो, कृपा करो अन्नदाता, अन्नदाता कृपा करो। माया अन्न देती अन्नदाता है, हम हर तो अन्नदाता है, आप है कुछ आप हमारे तो अन्नदाता है, तो अन्नदाता कृपा करो, हमारी प्रार्थना मानो, भगवान है अन्नदाता, बाप अन्नदाता हो, आपके अन्न से ही पढ़ते हैं, जीते आपके अन्न से, और हमारे पास पैसा नहीं है, खेती नहीं है, कोई दुकान नहीं है, क्या है हमारे पास, आप ज्ञान से पढ़ते हैं तो आप हो अन्नदाता, हमारे सब अन्नदाता, अन्नदाता अन्नदाता कृपा करो, अन्नदाता कृपा करो, कृपा करो। अन्न में खर्च लगता है, इसमें खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं है, भगवान मानो एक कौड़ी खर्च नहीं, अन्न देते हो खर्च लगता है, बढ़िया बढ़िया चीज हमारे बता दे, कपड़ा बढ़िया देते हो, मकान बढ़िया देते हो, अन्न देते हो, कपड़ा देते हो, आपके सिवाय हम कहीं जीते, जीव कैसे बताओ, जी सकते तो इतनी बात हमारी मानो, यह भी सीढ़ी नहीं, यह भी है सीढ़ी आई, राम नाम सतवर खुद मान लेते हो, हम हाथ जोड़े भी अन्नदाता हुआ, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, है नहीं झूठी बात है, झूठी हो सच्ची बात है, अन्नदाता कपड़ा देने वाला, अन्न देने वाला, मकान देने वाला, अश्रु देने वाला, ऊपर टंगा दिया आपने, टंगाया तो बातें बनाते हैं, आप सुनते हो तो इतनी कृपा करो, तो इतनी और भर दो, इतनी और भर दो, भगवान है सब भगवान, बाल सब इतनी और भर दो, नारायण नारायण नारायण।